Test. Ja. Lieve mensen, wat fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. En wat ben ik trots dat wij de volgende zanger, artiest, gitarist hebben gevonden om voor ons te spelen. Ja, snap ik. Wat is je naam? Ik weet het wel hoor, maar ik dacht, hij moet het zelf zeggen. Gerard, allerliefste. Ja, die staat aan. Wat voor muziek speel jij? Ik speel gitaar en zang. Ik heb een voorliefde voor Franse liedjes. En ook voor Ramses Shaffi. En een paar kerstliedjes. Fantastisch. Ja. We zijn ontzettend blij dat je hier bent. En we hopen dat je een heerlijke set gaat draaien. En dames en heren, geef deze man... Gerard, allerliefste, een hartelijk welkomstapplaus. En laten we genieten van zijn heerlijke komen. Welkom, dankjewel. Dankjewel.